Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 25 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier i minister obrony z wizytą na granicy polsko-białoruskiej. Poznaniacy oddali hołd uczestnikom Czerwca 56. Latem dochodzi do 30% wszystkich wypadków drogowych. Premier i minister obrony z wizytą na granicy Polski z Białorusią w Krynkach. Inwestowanie w przygraniczne zapory okazało się słuszne, mówił minister Mariusz Błaszczak, przypominając o hybrydowych atakach na polską granicę. Ta perymetria jest także zakładana na granicy z obwodem kaliningradzkim, a więc dbamy o to, żeby granica była bezpieczna, żeby granica była szczelna, zdając sobie sprawę z zagrożeń, które dotyczą wolnego świata. Polska została zaatakowana, żeby umożliwić Kremlowi powrót do Imperium Rosyjskiego. Szef MON dodał, że wskutek wczorajszych wydarzeń w Rosji odbył wieczorem konsultacje z szefem Pentagonu Lloydem Austinem, a także ministrem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em. Bunt szefa wagnerowców Jewgenija Prigożyna pokazał zdaniem obserwatorów, że Rosja jest państwem upadłym. Nie znalazł się nikt, kto mógłby realnie wystąpić przeciwko kryminalnej armii Prigożyna. Zdaniem weterana misji zagranicznych Wojska Polskiego kapitana Sławomira Pitery wczoraj w Rosji doszło do gry służb. Prigożyn rywalizuje od wielu miesięcy z Szojgu i z Gierasimowem o wpływy nad sektorem siłowym, który ma najwięcej do powiedzenia w czasie wojny na Ukrainie. Od końca maja te stosunki już były na tyle napięte, że myślę, że właśnie ci, którzy decydują o poczynaniach służb rosyjskich, doszli do wniosku, że należy wykonać jakąś spektakularną z ich punktu widzenia operację, która pozwoli rozwiązać kwestię rywalizacji i równocześnie zażegnać konflikt na tym szczeblu związanym z walkami na Ukrainie. Kapitan Pitera przewiduje dymisję, w tym ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Waleria Gierasimowa. Jesteśmy zjednoczoną drużyną, która ma wizję rozwoju Polski na kolejne lata, mówił premier Mateusz Morawiecki w Bogatyni podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem najważniejszych polityków i liderów całej Zjednoczonej Prawicy. Szef rządu podkreślał, że jesienią Polacy zdecydują, czy wybierają suwerenny, samodzielny byt i dostatnią Polskę, czy też kraj pogrążony w letargu. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu. Polska jest mistrz świata i dlatego Polska zasługuje na dobrego gospodarza. Zasługuje na prawo i sprawiedliwość, na dobrego gospodarza. Dobry gospodarz nie zostawia ludzi samych sobie w czasie, kiedy jest piękna pogoda, ale też w czasie, kiedy zbierają się na horyzoncie ciemne chmury. Jesteśmy z ludźmi w każdym czasie. Tematami głównymi wiecu wyborczego na Dolnym Śląsku były sprzeciw wobec relokacji migrantów i obrona elektrowni i kopalni Turów. Poznaniacy oddali hołd uczestnikom Czerwca 56 i ratującym ich medykom. Ranni podczas demonstracji i walk ulicznych trafiali do szpitala imienia Franciszka Raszei. Dziś pod tablicą pamiętniającą bohaterskich lekarzy złożono kwiaty. Takie poświęcenie zasługuje na nasz głęboki szacunek, mówił wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. We wspólnocie ludzi różnych stanów i profesji szpital Raszei funkcjonował jak dobrze zorganizowana armia. Tej armii rozkazy wydawało sumienie, świadomość obowiązku i poczucie ludzkiej przyzwoitości. Pewnie dlatego niesiono wówczas pomoc nie tylko manifestantom, ale też funkcjonariuszom bezpieki. Czyż nie był to wspaniały manifest wolności? Najmłodszą śmiertelną ofiarą Czerwca 56 był zastrzelony Romek Strzałkowski, symbol robotniczego buntu i jego krwawego stłumienia. Latem dochodzi do 30% wszystkich wypadków drogowych, głównie dlatego, że dobre warunki pogodowe sprawiają, że kierowcy jeżdżą szybciej. Nie prędkość, ale bezpieczne dotarcie do celu powinno być priorytetem dla kierowców, mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Drogowego. Żeby dotrzeć bezpiecznie na miejsce, to najważniejsze jest zachować odpowiednią prędkość, czyli stosować się do wszystkich przepisów, do wszystkich znaków, ale czasami nawet jeżeli widzimy, że warunki na to nie pozwalają, to nawet jeździć wolno. To dotyczy na przykład złych warunków atmosferycznych, jak jest ślisko, jak jest deszcz, jak jest gorsza widoczność, to wtedy nie powinniśmy jechać tak, jak nam znaki pozwalają, ale tak, jak nam warunki drogowe pozwalają. Zaleca się, aby kierowcy robili przerwy w podróży co 2-3 godziny. Optymalna temperatura w pojeździe powinna wynosić maksymalnie 22 stopnie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od siatkówki. Polacy podnieśli się po porażce 0-3 ze Stanami Zjednoczonymi i dziś wygrali 3-1 z Włochami na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Rotterdamie. Biało-czerwoni przegrali tylko trzecią partię, 18-25. W pozostałych wygrywali do 19, 26 i 20. Polacy w tegorocznych rozgrywkach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki, 2 porażki. Następny turniej odbędzie się na Filipinach od 4 do 9 lipca. Tam Polacy zagrają ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią. Finałowy turniej odbędzie się także w lipcu w Gdańsku. A teraz Igrzyska Europejskie, bo trwa kolejny dzień zmagań w Krakowie i Małopolsce. O medale znów oczywiście walczą Polacy. Najpierw przeniesiemy się do Kuby Nizińskiego, który obserwuje rywalizację, czy też obserwował rywalizację w kolarstwie MTB. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, cały czas obserwuję, bo panowie teraz stanęli na starcie. Ja przypomnę, że Igrzyska Europejskie to także Mistrzostwa Europy w MTB. To oznacza, że tutaj przyjechali najlepsi z najlepszych, a jeżeli chodzi o panie, to najlepsze absolutnie. 3 medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio, mistrzyni świata, ale one wszystkie zostały dzisiaj uspokojone przez Holenderkę Puk Pieterse, która wygrała rywalizację i została mistrzynią Europy. Austriaczka Mieter Wallner na miejscu drugim, Sina Frey, ta, która była wicemistrzynią olimpijską, trzecia, Jolanta Neff, Szwajcarka, dopiero na miejscu czwartym przepadła mistrzyni świata, ale jeżeli chodzi o Holenderkę, która dzisiaj wygrała, to też nie jest przypadkowa zawodniczka, bo to jest aktualna mistrzyni świata w kolarstwie przełajowym, a więc najlepsze z najlepszych, a w tej stawce Aleksandra Podgórska, najlepsza z biało-czerwonych, dopiero na miejscu 21. Panowie niestety też są tłem dla najlepszych. Ale na pocieszenie powiem, że ważne w kontekście Igrzysk Olimpijskich zwycięstwo odniosły nasze rugbystki, które w pierwszym meczu grupowym rozbiły Turczynki 50-0. Oczywiście Turczynki są słabszym przeciwnikiem, bo grają w niższej dywizji, więc wiedziałyśmy, że to będzie troszkę lżejszy mecz, chociaż oczywiście, tak jak zawsze wspominam, nie lekceważymy żadnego przeciwnika, więc jak najbardziej byłyśmy nastawione bojowo, co było widać. Bardzo mocno gdzieś skupiałyśmy się na technicznych aspektach gry i myślę, że to wyszło. Gramy u siebie, wszyscy na trybunach to praktycznie są nasze rodziny, bliscy, znajomi. Wszyscy przyjechali praktycznie kibicować nam, zresztą to widać, wszędzie są biało-czerwone flagi, więc myślę, że to napędza najbardziej. Podsumowała Małgorzata Kołdej. Przed Polkami dziś jeszcze jeden mecz. O 17.50 zmierzą się z Portugalią. Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu awansuje tylko zwycięzca krakowskiego turnieju. I jeszcze tenis na koniec, bo dziś kilka ciekawych finałów rangi ATP i WTA. Trwa finał mężczyzn w Hale. Tam Rosjanin Rublow gra z Kazachem Bublikiem. Bublik na razie prowadzi 1-0. W drugim secie to Rublow wygrywa 4-2. Tymczasem w Londynie Carlos Alcaraz mierzy się z Aleksandrem Minorem i tutaj mamy pierwszego seta. Wynik 3-3. Dziś też rywalizacja w turniejach WTA. Na finał jeden czekamy. O 15.30 Czeszka Kwitowa zmierzy się z Chorwatką Vekić w Birmingham. Czeszka Krejcikowa gra z Łotyszką Ostapienko. Też jest pierwsza partia i Ostapienko wygrywa 4-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem mamy zachmurzenie małe, miejscami tylko wzrastające do dużego, szczególnie na wschodzie kraju i tam możliwe przelotne opady deszczu, tam możliwe również burze. Temperatura od 22 do 27 stopni, tylko nad morzem i w górach chłodniej od 20 do 22. Wiatr słaby, ale w burzach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

W Wielkopolsce dziś bardzo gorąco, żar leje się z nieba, nie ma na szczęście żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń, ale kierowcom przeszkadzają prace remontowe. Rozkopana jest m.in. autostrada A2 z Poznania w kierunku Świecka, przed Nowym Tomyślem przewiązka, no i tutaj przejazd jest dość mocno spowolniony, a w godzinach szczytu tworzą się nawet korki. Na Krajowej 11 z Poznania w kierunku Jarocina i dalej na południe Wielkopolski również remonty. Za Środą Wielkopolską w miejscowości Brodowo od dłuższego już czasu trwa budowa ronda i tutaj obowiązuje ruch wahadłowy. Wahadło również na drodze wojewódzkiej 307 to trasa z Poznania w kierunku Buku i dalej do Opalenicy. Właśnie między Bukiem a Opalenicą w kilku miejscach obowiązuje ruch jednym pasem i nawet dziś w niedzielę tworzą się tutaj korki. Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Poznania i podpoznańskiego Swarzędza. Jutro rano rozpoczną się prace na ulicy Warszawskiej. To dojazd do centrum miasta właśnie od strony Swarzędza. Dojazd do Ronda Śródka będzie mocno utrudniony, bo będzie tutaj zwężenie o jeden pas i trzeba spodziewać się korków. Dziękuję bardzo. To Adam Sołtysiak z Poznania. Z Poznania przenosimy się teraz do Katowic. Marcin Kazek-Wielgus, Polskie Radio Katowice, monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Śląska. Wakacyjny dzień dobry ze słonecznego Śląska. Pogoda dopisuje, na niebie gdzieniegdzie tylko pojedyncze obłoki, a na drogach, no przynajmniej na razie, dość spokojnie. Chociaż niestety doszło do śmiertelnego wypadku. Motocyklista zderzył się z osobówką. Niestety jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a stało się to w powiecie gliwickim, dokładniej w miejscowości Paniówki na ulicy Gliwickiej. Tam jeszcze czynności służb trwają, więc droga może być przyblokowana. Śląska drogówka poinformowała przed chwilą, że od północy doszło do 44 w sumie zdarzeń. Poza Paniówkami nie mamy poważniejszych utrudnień, bo większość to tak zwane kolizje parkingowe. Jedynie zwolnić trzeba w miejscach, gdzie pracują drogowcy. I tak jest na przykład na autostradzie A4 w rejonie węzła Gliwice-Ostropa. Ci, którzy jadą od strony województwa opolskiego w kierunku Katowic, muszą kilka minut do czasu przejazdu doliczyć. Jadąc dalej tą trasą w stronę Krakowa, zwalniamy przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach. Jeżeli chodzi o śląski odcinek A1, no to nim bez problemu i bez utrudnień przejeżdżamy od przejścia granicznego z Czechami, aż do województwa łódzkiego. Niewielki korek tworzy się obecnie na remontowanej S1 w Dąbrowie Górniczej pomiędzy węzłem Ząbkowice a węzłem Podwarpie. Na Krajowej 1 więcej samochodów mamy pomiędzy Pszczyną a Bielskiem Białą. A jeżeli chodzi o drogi w kurortach górskich, no to nieco większe natężenie mamy w Żywcu, Ustroniu, Wiśle i Szczyrku. Wszak nie dość, że mamy weekend, no to jeszcze przecież wakacje. Na północy województwa śląskiego ciasno jest na drodze 46 od Częstochowy do Wyrazowa. To przypomnę wylotu na Opole. No i z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę jak zawsze przyczepności i szerokości. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. To Marcin Kazek-Wielgus z Katowic relacjonował Państwu sytuację na drogach województwa śląskiego. Proszę Państwa, ten pierwszy wakacyjny weekend jest nas więcej na drogach, bo nie tylko te tradycyjne weekendowe wyjazdy, ale już i te wakacyjne nałożyły się na siebie. Proszę zachować szczególną ostrożność. A jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieoczekiwanych utrudnień, proszę dać nam znać. Uruchamiamy dla Państwa kanał SMS-owy 71335. 71335. Przekażemy wszystkim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Ze strójką 20, prawie 6 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, od piątku mamy stan wakacyjny na obszarze całego kraju. Cieszymy się, bo jedziemy na wakacje. No i te nasze wakacyjne trasy są z reguły dłuższe niż te, które pokonujemy choćby weekendowo. No, w czasie takiej dłuższej trasy może też zmieniać nam się pogoda, zmienne warunki jazdy, upalne słońce w jednym miejscu, kawałek dalej ulewa, albo nawet burza, silne podmuchy wiatru. Oczywiście to w czasie burz jest rzecz normalna, do tego powinniśmy się przyzwyczaić. Ale tak właśnie mamy na przykład też i dzisiaj. W tej chwili taki pas bardzo zmiennej pogody ciągnie się od Włodawy poprzez Białą Podlaską, Sokołów Podlaski, Ostrów Mazowiecką, Ostrołękę, aż po Szczytno i Mrągowo i dalej jeszcze na północy, na granicy z obwodem kaliningradzkim też mamy zestaw takich chmur, z których może i popadać, i zagrzmieć. Podobna sytuacja również w okolicach Warszawy, choć w samej Warszawie w tej chwili piękne słońce i nic się nie dzieje. No i co tu zrobić? Jak się przygotować na takie zmienne warunki jazdy? Jak się w ogóle przygotować do wakacyjnych podróży, żeby nie dać się zaskoczyć zmieniającą się aurą? O tym Kuba Hanak. Teraz pytanie, czy rzeczywiście za każdym razem, kiedy nad naszymi głowami dzieją się ekstremalne rzeczy, powinniśmy przełożyć naszą podróż, zostać w domu, czy jednak ostrożnie, ale udać się w trasę? To wyjaśnia Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy, Automobil Klub Polski. Pogoda jak jest zła, to zawsze nie sprzyja do jazdy i jeżeli nasze umiejętności są nie za mocne jeszcze według naszej subiektywnej oceny, warto by było nie jechać. Ale już skoro jechaliśmy, czy wybieraliśmy się w drogę i widać było, że będzie słabo, no to warto byłoby się do niej przygotować. Dopompować koła, mieć dobre pióra wycieraczek, zobaczyć, czy jest to sprawne. No oczywiście ta jazda z zachowaniem szczególnej ostrożności jest bardzo potrzebna, ale pamiętajmy o tym, że najwięcej wypadków to wcale nie w ten deszcz jest, tylko w ładną pogodę, kiedy ładne słońce świeci. Statystycznie wtedy mamy najwięcej kolizji i najwięcej wypadków, bo jeżeli jest taka pogoda jak ta, człowiek po prostu uważa. A jeżeli ja widzę, że za oknem zaczyna kropić, zapowiadają ulewy, to naprawdę lepiej przełożyć drogę? Przecież jestem w samochodzie. Nic mi nie zagraża, nie będzie na mnie padało. Grozi nam inny uczestnik ruchu i on jest najczęstszą przyczyną, prawda? Inny nieodpowiedzialny uczestnik ruchu. Wiadomo, że nawet jak pioruny strzelają, to samochód to czysta klatka Faradaya, więc nic nam się nie dzieje, ale jeżeli już naprawdę musimy jechać, to zróbmy to rozsądnie, zróbmy to powoli, nie spieszmy się, szybciej się szybko nie dojedzie, wolniej się zawsze dojedzie, prawda? Ale tak jak powiedziałem, ja już jestem w podróży niestety, w związku z tym jadę w tej ulewie i nie chcę się dać zaskoczyć. Proszę Państwa, w Polsce sadzi się tak dziwnie lasy, rosną i nagle jest przerwa. I to jest te miejsce, gdzie boczny wiatr przy dużym deszczu przerzuci mnie na lewy pas ruchu, czyli wpadam ewidentnie pod prąd. Musimy zwrócić na to uwagę szczególną. Im wyższy samochód, im większa płaszczyzna, tym większy żagiel, dmucha porządnie. Musimy uważać na to. Mniejszym samochodem jest troszkę lżej. No już bardzo źle mają motocykliści. Tu strefa zgniotu zaczyna się na jego łokciu czy nodze. I tutaj się dramat zaczyna. I słabo się jeździ motocyklem, jak tak strasznie pada. Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, burza w samochodzie krzywdy nam nie zrobi, deszcz tym bardziej, ale kiedy nagle wjeżdżamy w taką ścianę deszczu, te letnie burze tak mają, to może lepiej jednak gdzieś zjechać, gdzieś się zatrzymać, oczywiście w bezpiecznym miejscu, przeczekać te chwile. To są z reguły przejściowe, chwilowe zjawiska, które za kilka chwil, kilka minut się skończą i będzie można bezpiecznie jechać dalej. Kuba Hanak zajął się tym tematem. Po drodze z trójką, tak nazywa się ta audycja. 25 minut dzieli nas od godziny 16. Jedziemy na wakacje, proszę państwa. No i jedziemy teraz już w te najbardziej wakacyjne regiony, wakacyjne miejsca wypoczynku, jakimi są Warmia i Mazury. Przenosimy się do Olsztyna, do Joanny Golon. Jak się jeździ dzisiaj po warmińskich i mazurskich drogach? Wyjątkowo spokojny dzień mamy na drogach Warmii i Mazur, bez żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Jest prawdziwie letnia pogoda, dużo słońca i bardzo ciepło. Synoptycy wprawdzie straszą lokalnymi burzami czy przelotnymi opadami deszczu, więc może być taka sytuacja na drogach, że trzeba się będzie przestawić nagle na inne warunki pogodowe. Na warmińsko-mazurskich trasach na razie ruch umiarkowany. Sporo osób wypoczywa jeszcze nad wielkimi jeziorami mazurskimi, ale także nad mniejszymi, których w całym regionie jest, jak wiadomo, sporo, z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością z godziny na godzinę aut na mniejszych i większych trasach będzie przybywało. Na razie nie ma większych przeszkód w swobodnym przepływie samochodów. Są wprawdzie krótkie odcinki, gdzie ruch na chwilę się blokuje, jak na przykład w kilku miejscach na Krajowej 16 prowadzącej z Grudziądza w kierunku Iławy, Ostródy i dalej przez Olsztyn aż nad Wielkie Jeziora. Krótkie przestoje kierowcy napotkają w Kisielicach i przed, a także w samej Iławie przy centrum turystycznym rekreacyjnym nad jeziorakiem w tym mieście. Tam jest sporo samochodów, które mają problem z płynną jazdą. Spowolnienia na 16 są także przed miejscowością Dłużki na trasie z Iławy w kierunku Olsztyna. Dużo aut także w okolicach Mikołajek i Rucianego Nidy na Krajowej 58 oraz oczywiście w okolicach Giżycka, do którego prowadzą trasy numer 59 i 63. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Życzę bezpiecznych powrotów z pierwszego tego lata weekendu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się również Joannie Golon z Olsztyna. Proszę państwa, no tak, jedziemy na wakacje na Mazury, ale też wracamy z weekendu. Oczywiście tych aut jest dzisiaj na drogach trochę więcej. Te dwa kierunki się nałożyły. Proszę po prostu na siebie wzajemnie uważać, bo jest nas dzisiaj trochę więcej niż taki tradycyjny, niewakacyjny weekend. No to teraz z północno-wschodniej Polski przenosimy się na dół mapy, południowo zachodnia Polska, Dolny Śląsk, tutaj oczywiście drogi w kierunku granicy z Niemcami, autostrada A4. Justyna Kościelna we Wrocławiu monitoruje dla państwa sytuację na drogach Dolnego Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam się ze słonecznego Wrocławia. Pogoda dziś u nas piękna, jest ciepło, ale nie upalnie. No i co najważniejsze, nie pada i padać nie będzie, więc warunki do jazdy mamy bardzo dobre. Pierwsza wakacyjna niedziela mija na dolnośląskich drogach spokojnie. Niestety wczoraj mieliśmy w regionie serię wypadków. Jeden zakończył się tragicznie. Na Krajowej 5 w Wierzchosławicach zderzyły się 3 auta. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. Dziś na szczęście od rana służby nie informowały o żadnych poważnych utrudnieniach ani o wypadkach. Wszystkie trasy regionu są w pełni przejezdne. Co ważne, nie ma korków ani na ekspresówkach, ani na autostradzie, ani na drogach prowadzących do kurortów, czyli na 8, którą można dojechać do Kłodzka, i na 5 i 3, którymi z kolei kierowcy zmierzają do Szklarskiej Poręby czy do Karpacza. Na koniec ważna informacja dla kierowców, którzy zamierzają dziś wjechać do centrum Wrocławia na jednej z głównych arterii, czyli na ulicy Kazimierza Wielkiego. Od wczoraj przebudowywana jest sieć ciepłownicza. Drogowcy odgrodzili duże fragmenty drogi i przez zwężenia tworzą się ogromne korki. To jest dramat. Tragedia. tragedia, naprawdę, ja nie wiem, rano jechałem to jeszcze jako tak, ale teraz jest tragedia. No nie wiem, trzeba inną drogę znaleźć po prostu. Rewelacja, Mistrzostwo Świata. Jedziemy od 1 maja do Świdnickiej godziny. Ale panu humor dopisuje. Tak, bo widzę, że pani też jest uśmiechnięta, to udziela się. We Wrocławiu, uwaga też na parkingi, wrocławska strefa płatnego parkowania powiększyła się o kolejnych niemal 700 miejsc, też w okolicach centrum na Szczepinie i przedmieściu Oławskim, także jeżeli ktoś chce tam przyjechać, zostawić auto, musi liczyć się z tym, że trzeba będzie opłacić bilet postojowy. Nowe oznakowanie na parkingach zacznie obowiązywać od jutrzejszego poranka. Dziękujemy bardzo. Jak widać, państwo również góry wybierają często na miejsce wakacyjnego wypoczynku. Wcale jakoś mnie to nie dziwi. No to w takim razie przypominam, jeśli państwo jadą na wakacje albo wracają z weekendu i są świadkami jakichś niedogodności na drodze, proszę dać nam znać, no i w ogóle proszę dać nam znać, jak się państwu jedzie tam, gdzie państwo nas słuchają. Kanał SMS-owy otwarty wciąż dla państwa. 71335 to jest numer takiego SMS-a. Proszę dać nam znać, jak wam się jedzie. 71335. Program Trzeci Polskiego Radia. She said it's cold outside, she hears no rain cold. She's always worried about things like that. And it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. And she says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. better than nothing. And in a color portrait wall, she believes she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, life is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at three for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stops raining. We'll be scared of it all sometimes. The rain's gonna wash away, I believe this. When it's 3 a.m. I must be lonely. We haven't seen ourselves, baby. But I can't help but be scared of it all sometimes. Po drodze z trójką, za 14 minut godzina 16. Proszę Państwa, fajna impreza motoryzacyjna odbywa się dzisiaj na warszawskim Bemowie. Driftingowe Mistrzostwa Polski Speed Games. Są na tej imprezie Dominik Czeremuszkin i Marcin Koczyba z Polskiego Radia Kierowców. Panowie, wyjaśnijcie, o co chodzi? Krótko mówiąc, to są miłośnicy szyb. Inaczej, much na bocznych szybach, bo kierowców, tak, normalnie samochody mają muchy na przednich, a kierowcy drifterzy mają z boku, bo jeżdżą bokiem. Ciekawe, do pracy tak nie dojeżdżają, ale domyślam się, że w wolnych chwilach, gdzie tylko mogą, to tak próbują. A poważnie mówiąc, to jest poważna dyscyplina sportu. Tak jest. Driftingowe Mistrzostwa Polski to 4 weekendy, bo mamy 4 rundy. 4 weekendy pełne adrenaliny na kultowych torach, bo był Słomczyn w zeszłym miesiącu. Dzisiaj jesteśmy na Bemowie, a przed nami jeszcze Kielce i Poznań, ale to jest 50 najlepszych kierowców driftingowych w Polsce i oni rywalizują o tytuł mistrza Polski w dwóch kategoriach, semi-pro i pro. No i to jest bardzo widowiskowe wydarzenie, dlatego że jedni ścigają się, najpierw się ścigają w pojedynkę, a potem jazda parami. Ta jazda parami jest niezwykle widowiskowa, robi to wrażenie. Ponieważ jadą drzwi w drzwi i bardzo blisko bandy, no jest to naprawdę niesamowite przeżycie być tutaj. Polskie Radio Kierowców jest, obserwuje to wszystko. Poza tym, że jest to, są to driftingowe Mistrzostwa Polski, to jest to cały festiwal motoryzacyjny, bo mamy zarówno strefę samochodów elektrycznych, mamy też miejsce, gdzie dzieci mogą się pobawić, gdzie można tak na dobrą sprawę nazwać to piknikiem rodzinnym. Ja się tam też pobawiłem. No tak, tak. Samochodziki, słuchajcie, są samochodziki takie do sterowania z radia. Kto by się oparł? Ale co ciekawe, tak to, co się zmieniło, to mamy jeszcze 200 influencerów i ludzi, którzy są znani ze świata show biznesu, ale także z social mediów, z internetu szeroko pojętego. Więc dzieje się tu naprawdę sporo. Sporo też osób znanych, nie ze sportu, aktorów, osób publicznych. Warto przyjść, bo można też autograf złapać. Dokładnie. Przed nami tak na dobrą sprawę jeszcze ostatnia prosta, bo największe, najważniejsze tak na dobrą sprawę rywalizacja, bo top 16 klasy pro. Oni będą wystartować za niespełna pół godziny i to będą te największe emocje, które będziemy przekazywać na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ale to, co tutaj też bardzo uderza w rozmowach z uczestnikami, zawodnikami, to te bandy. Ten beton w tych bandach i ta siatka, która jest powyżej, robią wrażenie. Rozmawialiśmy dzisiaj